นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในหนังสือสามจอมพลซึ่งอาจารย์พระดอนศักดาได้เขียนไว้ได้มีตอนที่เกี่ยวข้องกับสงครามอินโดจีนครับท่านเล่าว่าขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นท่านเพิ่งมีอายุ13ย่าง14ปีเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.3โรงเรียนบ้านเขา30หาบอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีทางโรงเรียนให้เด็กนักเรียนทั้งหมดเดินขบวนไปรอบๆโรงเรียนท่านยังจดจำได้แม่นยำว่าครูประจำชั้น1ถึงชั้น4เดินนำหน้าร้องเพลงปลุกใจเพลงนั้นชื่อเพลงมณฑลบูรพาเรียกร้องดินแดนมณฑลบูรพาทั้งหมดกลับคืนมาเป็นของไทยซึ่งเมื่อฝรั่งเศสนักล่าอาณานิคมตัวยงเข้ามายึดประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวเข้ารวมกันเรียกว่าอินโดจีนอาจารย์พระดอนบอกว่าตัวเองยังไม่ประสีประสาอะไรไม่รู้เรื่องบ้านเมืองไม่ได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์อย่าว่าแต่อ่านข่าวเลยหน้าตาของหนังสือพิมพ์เป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นฟังแต่วิทยุที่วัดเขา30หาบนี่แหละมีอาจารย์เกินเป็นเจ้าวาดนะอาจารย์เกินหรือสมภารเกินนั้นท่านมีหัวก้าวหน้าไม่ทราบว่าท่านไปได้เครื่องวิทยุมาจากไหนมีแต่เครื่องไม่มีตัววิทยุหรือมีอะไรมาห่อหุ้มเมื่อเอาถ่านไปฉายใส่ร้อยเข้าไปเป็นพวงมองดูเหมือนผีปอบหรือว่าผีกระสืออย่างนั้นเวลามีเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรทีชาวบ้านจะพากันแห่ไปนั่งฟังวิทยุนี่ที่วัดอย่างสงครามโลกครั้งที่สองตัวคุณพระดอนเองก็ยังเคยไปนั่งฟังด้วยขณะนั้นก็มีแต่ข่าวรอยเตอร์รายงานการเกิดสงครามขึ้นในยุโรปแล้วก็ลุกลามมาถึงเมืองไทยเมื่อพูดถึงสงครามอินโดจีนแล้วจะพูดถึงว่าการเดินขบวนเรียกร้องมณฑลบุรพาในครั้งนั้นท่านบอกว่าแม้พวกเราเด็กนักเรียนจะไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ร้องเพลงปลุกใจกันด้วยจิตใจคึกขนองอยากจะไปรบทวงเอาดินแดนคืนความเป็นคนไทยนี่มันระอุอยู่ในสายเลือดเมื่อฝรั่งเศสนำเครื่องบินมาหย่อนระเบิดลงลูกแรกที่จังหวัดนครพนมความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเลือดไทยระอุไม่ยอมเสียดินแดนให้ใครอีกต่างพร้อมที่จะพลีชีพปกป้องแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักที่เป็นมรดกตกทอดมาแผ่นดินไทยที่บรรพบุรุษเอาเลือดเนื้อและชีวิตเข้าแลกเอามาไว้ให้ได้รัฐบาลไทยในขณะนั้นมีพลตรีหลวงพิบูลสงครามหรือว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็สั่งตอบโต้ทันทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพ.ศ.2483หลังจากที่ฝรั่งเศสส่งทหารเข้ามายึดเวียดนามกัมพูชาและลาวไว้ความตึงเครียดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก็มีขึ้นได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมแม่ทัพบกแม่ทัพเรือแม่ทัพอากาศพลตรีหลวงพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเพิ่มตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีอำนาจสิทธิ์ขาดบัญชาแม่ทัพบกแม่ทัพเรือแม่ทัพอากาศและแต่งตั้งข้าราชการได้ตามสมควรพลตรีพยาพหลพลพยุหเสนาเป็นที่ปรึกษาการทหารสูงสุดพลตรีหลวงพิบูลสงครามเป็นแม่ทัพบกอีกตำแหน่งหนึ่งพลเรือตรีหลวงสินธุสงครามชัยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นแม่ทัพเรืออีกตำแหน่งหนึ่งพลอากาศเอกหลวงอาทึกเทวเดชผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นแม่ทัพอากาศอีกตำแหน่งหนึ่งนาวาอากาศเอกพระศิลปะสัตราคมเป็นเสนาธิการกองทัพสนามพันเอกหลวงวิชิตสงครามเป็นเสนาธิการกองทัพบกนาวาเอกหลวงนาวาวิจิตเป็นเสนาธิการกองทัพเรือนาวาอากาศเอกหลวงเทวฤทธิ์พันลึกเป็นเสนาธิการกองทัพอากาศพลตำรวจตรีหลวงอดุลเดชจรัสเป็นผู้บังคับการตำรวจสนามพันตำรวจเอกหลวงวิชิตกลชัยเป็นรองผู้บังคับการตำรวจสนาม กองบัญชาการทหารสูงสุดออกประกาศมีใจความว่าเรื่องให้พี่น้องชาวอินโดจีนระวังภัยจากการทิ้งระเบิดขอประกาศให้พี่น้องชาวอินโดจีนในปกครองฝรั่งเศสทราบทั่วกันว่าเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาเครื่องบินฝรั่งเศส5เครื่องได้บินมาทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมทำให้ประชาชนบาดเจ็บ6คนการลุกรานของฝรั่งเศสในอินโดจีนคราวนี้เป็นการกระทำอย่างผิดศีลธรรมด้วยประการทั้งปวงฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องทั้งหลายกองทัพอากาศจะได้ทำการตอบแทนแก่คนฝรั่งเศสในอินโดจีนบ้างโดยจะได้ไปทิ้งระเบิดลงยังกองบัญชาการและที่พักอาศัยซึ่งมีทหารชาติฝรั่งเศสอยู่ทั่วไปฉะนั้นขอแจ้งให้พี่น้องชาวอินโดจีนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงได้ออกไปอยู่ห่างจากตำบลที่คนฝรั่งเศสอยู่และอย่าได้เข้าอยู่ใกล้คนฝรั่งเศสเป็นอันขาดเพราะจะพลอยเป็นอันตรายไปด้วยก่อนหน้าเปิดฉากสงครามอินโดจีนขึ้นนั้นรัฐบาลไทยขอมติจากประชาชนนักศึกษานิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองดังนั้นนักศึกษาทั้งสองสถาบันจึงแต่งกายยุวชนทหารออกมาเดินขบวนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 3,000 คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองจำนวน 5,000 คนนอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยประชาชนทั่วไปจากที่ต่างๆรวมทั้งชุมชนบ้านทวายซึ่งมีหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีทั้งชาวยวนชาวไทยใหญ่ชาวพม่าและชาวลาวซึ่งเรียกกันว่าชาวไทยฝั่งซ้ายหมายถึงประเทศลาวร่วมเดินขบวนครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พากันร้องเพลงมณฑลบูรพาที่หลวงวิจิตรวาทการแต่งขึ้นกระหึ่มดังมีเนื้อร้องว่ามณฑลบูรพาเคยได้เป็นของเราเสียมราชพระตะบองญาติพี่เมืองน้องมาช้านานแต่ครั้งโบราณก่อนเก่าไทยชาติไทยใจเศร้าเลือดเนื้อเชื้อเผ่าถูกเขายื้อแย่งไปคอยไทยเราเฝ้าคอยแต่กำลังเราน้อยสู้กันไม่ไหวร่วม30ปีกองทัพไทยมีสมรรถภาพได้เข้มแข็งยิ่งใหญ่ทหารภาคบูรพายอมสละชีวิตรุกไล่โจมตีพวกไพรีแตกหนีพ่ายไปกองทัพบูรพาองค์อาจเก่งกล้าเทิดเกียรติก้องล่าเลือดทหารชาติไทยพอกองบัญชาการทหารสูงสุดแถลงการจบลงทหารไทยจากกองพลพยัพซึ่งจัดคล้ายๆกองพลน้อยหรือว่ากองพลผสมทหารราบก็เคลื่อนกำลังจากแนวชายแดนด้านติดลาวกับด้านที่ติดกับประเทศกัมพูชาเข้าประจันบานฆ่าศึกโดยไม่รอช้าทหารไทยเป็นเลือดนักสู้และไม่กลัวตายต้องการทวงคืนดินแดนที่เป็นของไทยมาก่อนซึ่งก็มีเขาพระวิหารเสียมราชพระตะบองศรีโสพลและนครจำปาสักเลือดไทยระอุร้อนไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงยิ่งเป็นการที่ต้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วยแล้วก็ยิ่งสู้อย่างชนิดยอมตายถวายชีวิตเมื่อกองทัพไทยเข้าสู่สงครามการยิงปะทะกันตลอดแนวชายแดนลาวเขมรก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและดุเดือดเสียงปืนของทั้งสองฝ่ายดังกึกก้องกัมปนาทฝรั่งเศสอาศัยที่มีศักยภาพทางด้านอาวุธเหนือกว่าหลายขุมแต่ฝ่ายไทยอาศัยใจสู้และได้เปรียบทางภูมิประเทศจึงสามารถยันผู้รุกรานไว้ได้และหวังจะขับไล่ออกไปจากแผ่นดินที่เป็นของเรามาก่อนเช่นเสียมราชพระตะบองศรีโสพลและนครจำปาสักในหนังสือสามจอมพลของอาจารย์พระดอนศักดานอกจากจะเล่าถึงเรื่องสงครามอินโดจีนไปแล้วก็มาถึงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเกิดขึ้นในปี2484ท่านเล่าว่าในช่วงเวลานั้นท่านก็ยังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวัดเขา30หาบเพราะว่ามันห่างจากสงครามอินโดจีนเพียงปีเดียวท่านอยู่เขา30หาบอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีที่จำได้แม่นก็คือตอนตี5กว่า ทหารญี่ปุ่นจะต้องนำเฉลยศึกเดินทางผ่านอำเภอท่ามะกาเพื่อจะนำไปกักขังที่ค่ายปากแพรกในตัวเมืองกาญจนบุรีอีกส่วนหนึ่งจะใช้ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็เส้นทางรถไฟสายมรณะที่เรียกว่าเส้นทางสายมรณะก็เนื่องจากใช้ชีวิตเฉลยศึกซึ่งกล่าวกันว่าไม้หมอนรถไฟที่วางลงไปหนึ่งท่อนนั้นต้องใช้ชีวิตเฉลยศึกไปหนึ่งคนเส้นทางสายนี้มุ่งสู่พม่าเพื่อจะขนยุทธสัมภาระและทหารญี่ปุ่นเข้ายึดพม่าในฐานะที่ท่านเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองท่านยังเรียนหนังสืออยู่ที่นี่เมื่อเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์และวงการนักเขียนมีหลายคนถามท่านว่าทำไมญี่ปุ่นต้องเดินทัพผ่านเข้ามาที่เมืองกาญท่านก็ตอบไปว่าญี่ปุ่นต้องการจะยึดพม่าแล้วก็ไปยึดอินเดียซึ่งขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษจากนั้นก็จะผ่านออกไปปากีสถานซึ่งตอนนั้นยังไม่แยกกับประเทศอินเดียแล้วก็นำกองทัพไปบรรจบกับกองทัพเยอรมันที่ยุโรปอันมีกองทัพอิตาลีในการนำของมุสโซลินีเพื่อจะร่วมรบตามข้อตกลงที่ฮิตเลอร์มีอยู่กับญี่ปุ่นร่วมรบกับอังกฤษฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตโดย3ผู้นำจับมือกันมีฮิตเลอร์มุสโซลินีและก็นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคือนายพลโตโจเมื่อสงครามเกิดขึ้นนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามก็จะมีคำว่ารัฐนิยมออกมาตามด้วยคำว่าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยให้ประชาชนปลูกผักทำสวนครัวกินเองอาจารย์พระดอนอยู่ในโรงเรียนครูสั่งให้นักเรียนนำจอบเสียมมาทุกคนได้รับการแบ่งที่ดินภายในโรงเรียนกันคนละแปลงทำสวนครัวปลูกผักปรากฏว่าเนื้อที่รอบบริเวณโรงเรียนดินแข็งใช้จอบขุดลงไปแสนที่จะลำบากยากเย็นก็เลยไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จกันนักหน้าตาของสวนครัวดูขยุกขยุยชอบคนผักที่ปลูกก็ขึ้นหร่อมแหลมหร่อมแหลมตามสภาพพื้นดินนอกจากนั้นรัฐบาลยังออกกฎข้อห้ามมากมายเช่นผู้หญิงห้ามนุ่งจงกระเบนห้ามกินหมากทำให้ต้องโค่นต้นหมากทิ้งหรือค้างพลูออกหมดแล้วก็พากันแอบไปปลูกในที่ทางการตรวจสอบไม่พบคุณแม่คุณพระดอนต้องเปลี่ยนจากนุ่งจงกระเบนมาเป็นผ้าถุงส่วนจะให้อดหมากนั้นอดไม่ได้ต้องไปหาซื้อคนที่แอบปลูกขายมาแล้วมาตากแห้งเก็บไว้ในเชี่ยนหมากทองเหลืองคุณพระดอนยังมีโอกาสช่วยคุณแม่เอาใบพลูที่ตากแห้งนั้นมารีดให้เรียบเพื่อจะได้เก็บไว้ในเชี่ยนหมากได้มากและที่ว่าประกาศสงวนอาชีพให้คนไทยเท่าที่จำได้แม่นก็คืออาชีพตัดผมนี่แหละ2ก็คืออาชีพแกะสลักแล้วก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่จำไม่ได้ชาวบ้านจำต้องปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศรัฐนิยมซึ่งขณะนั้นชาวกรุงที่มีฐานะหน่อยก็จะมีการสวมหมวกแต่งกายให้เรียบร้อยทางกรมโฆษณาการหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์ก็มีการแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งให้ชื่อว่าสวมหมวกมัณฑนาโมรากุลขับร้องไว้ชาวบ้านมีการพรางไฟกันในเวลาต่อมาทางการก็สั่งปิดโรงเรียนทั่วจังหวัดคุณพระดอนต้องออกจากโรงเรียนเห็นรุ่นพี่ๆทำพื้นหลาขายก็เลยต้องทำขายบ้างคือโค่นต้นไม้ต่างๆที่หน้าบ้านเช่นต้นแจงต้นมะขามเกือบจะเฮี้ยนเตียนหมดสำหรับพื้นหลานี้คือตัดกิ่งไม้มาวางเป็นกองๆวัดได้หนึ่งหลาก็จะเรียกว่าพื้นหลาถามว่าเอาไปทำอะไรก็ตอบว่าเอาไปใช้กับรถไฟซึ่งขณะนั้นต้องใช้เป็นเชื้อเพลิงการขนส่งยุทธปัจจัยญี่ปุ่นใช้รถไฟเป็นหลักรถยนต์มีน้อยในระยะหลังญี่ปุ่นต้องการให้ทางไทยเกณฑ์ชาวบ้านให้นำเกวียนไปช่วยขนพี่ชายคุณประดอนก็ถูกเกณฑ์ไปด้วยช่วยขนส่งระยะสั้นๆแล้วก็นำไปถ่ายให้รถไฟหรือไม่ก็ทางเรือขนต่อขึ้นไปทางน้ำโดยมีแม่น้ำแควใหญ่กับแม่น้ำแควน้อยในช่วงปลายสงครามคุณพระดอนขอติดตามไปค้าขายกับญี่ปุ่นตามพวกรุ่นพี่ๆด้วยจากหนังสือซามูไรกระหายเลือดเปิดบันทึกสงครามญี่ปุ่นบุกสยามซึ่งเขียนโดยทัศนาทัศนมิตรหรือว่าคุณพระดอนศักดาเองว่าเช้าตรู่ของวันที่8ธันวาคมพ.ศ.2484ใครจะรู้ว่าประเทศไทยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2เพราะในขณะที่บางคนยังนอนหลับอุตุอยู่บนที่นอนนั้น ญี่ปุ่นก็บุกประเทศไทยยกพลขึ้นบกตามแนวชายฝั่งถึง7แห่งคือที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการที่อ่าวมะนาวอันเป็นที่ตั้งกองบินน้อยที่5ประจวบคีรีขันธ์อ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานีปากน้ำชุมพรตำบลท่าแพนครศรีธรรมราชปากน้ำปัตตานีซึ่งเป็นที่ตั้งหร. 1042อันมีพันโทขุนอิงคยุทธบริหารเป็นผู้บังคับกองพันรวมทั้งที่จังหวัดนราธิวาสส่วนทางบกนั้นญี่ปุ่นขึ้นฝั่งทางกัมพูชาบุกเข้ามาทางอารัญประเทศทหารญี่ปุ่นที่บุกเข้าประเทศไทยคือกองพลที่5ฝ่ายไทยมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพลเรือนรวมทั้งยุวชนทหารสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยอย่างกล้าหาญในทุกแห่งที่ญี่ปุ่นได้บุกขึ้นฝั่งโดยเฉพาะที่อ่าวมะนาวประจวบคีรีขันธ์เครื่องบินออกต่อสู้สกัดกั้นอย่างสุดกำลังความสามารถยอมสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อรักษาอธิปไตยแต่ละคนไม่เคยกลัวความตายบรรพบุรุษเคยสั่งสอนมาว่าเมื่อบ้านเมืองถึงคราวคับขันทุกคนมีหน้าที่ต้องรักษาไว้แม้ตัวจะตายก็ยอมขอให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยก็พอแล้วการสู้รบดำเนินไปอย่างดุเดือดหลายสิบชั่วโมงจนกระทั่งมีการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับกองทัพญี่ปุ่นเพื่อยุติการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อของทั้งสองฝ่ายด้วยเหตุผลว่ากองทัพญี่ปุ่นต้องการแค่ผ่านแดนการตั้งโต๊ะเจรจากันนั้นฝ่ายไทยมีพลตรีหลวงพิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้นฝ่ายญี่ปุ่นก็มีนายพลอาเคโตะนากามุระผู้บัญชาการกองพลที่5โดยญี่ปุ่นเสนอเงื่อนไขขอนำกองทัพผ่านประเทศไทยเข้าไปยังพม่าและอินเดียเพื่อเข้าสู่ตะวันออกกลางตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการที่จะบรรลุเป้าหมายนั่นก็คือต้องการเคลื่อนทัพไปบรรจบกับกองทัพเยอรมันทางยุโรปญี่ปุ่นขอให้ไทยเป็นมหามิตรร่วมวงไพบูลย์รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพของตนสภาพของเมืองไทยและรัฐบาลไทยจึงตกอยู่ในฐานะเหมือนถูกบังคับจำต้องเซ็นสัญญาร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับญี่ปุ่นแล้วก็สั่งยุติการรบเล่ากันว่าสภาพทหารที่ถูกปลดออกจากประจำการต้องเดินทางกลับบ้านเองทางปากใต้นั้นก็มีทหารบางส่วนเดินนับไม้หมอนรถไฟกลับอย่างหมดสภาพนักรบที่กล้าหาญบางคนก็น้ำตาลูกผู้ชายไหลอย่างคับแค้นการร่วมเป็นมหามิตรรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับญี่ปุ่นมีผลในวันที่21ธันวาคมพ.ศ.2484ฝ่ายไทยนั้นยินยอมที่จะเปิดทางให้กองทัพของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะเคลื่อนทัพผ่านประเทศไทยเข้าไปพม่าประเทศไทยประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรคืออังกฤษเต็มรูปแบบนี่คือบทเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองที่มีไทยเข้าร่วมดังนั้นนับตั้งแต่วินาทีที่ไทยประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสจีนเครื่องบินสัมพันธมิตรก็เริ่มโจมตีทางอากาศในกรุงเทพและตามหัวเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งกองทหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หนองประดุกอันเป็นชุมทางที่จะไปสายใต้กับสายกาญจนบุรีที่เรียกกันว่ารถไฟสายมรณะเนื่องจากฝ่ายทหารสัมพันธมิตรจะส่งเครื่องบิน B-24ขนาดใหญ่สุดในเวลานั้นมาดักโจมตีทิ้งระเบิดขณะที่กำลังสับหลีกแยกจากสายใต้เข้าจังหวัดกาญจนบุรีชุมทางแห่งนี้อยู่ก่อนถึงสถานีบ้านโป่งเพียงเล็กน้อยและที่น่าหวาดเสียวก็คือเครื่องบินสัมพันธมิตรมักจะมาโจมตีในคืนเดือนหงายซึ่งแสงจันทร์กระจ่างฟ้าจะช่วยให้สามารถทิ้งระเบิดได้อย่างแม่นยำเหมือนจับวางขณะที่การต่อต้านจากกองทัพญี่ปุ่นก็มีไม่รุนแรงมากนักทำให้กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรเลือกที่จะใช้คืนเดือนหงายเป็นคืนมรณะที่จะยัดเยียดความตายและหายนะให้กับคู่สงครามแต่แน่นอนว่าในการรบการศึกสงครามนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายพลเรือนหรือประชาชนคนตาดำๆนี่จะไม่โดนลูกหลงฝ่ายประชาชนคนไทยนั้นพยายามกันอย่างมากที่จะให้รอดพ้นจากลูกระเบิดที่อาจจะพลาดเป้าหมายแล้วก็หล่นใส่หลังคาบ้านเรือนดังนั้นในคืนข้างแรมคนไทยในยุคนั้นจะพากันนอนหลับสบายไม่กังวลกับภัยทางอากาศแต่พอถึงคืนข้างขึ้นมาเยือนอกใจก็จะไหวหวั่นสำหรับในกรุงเทพจะคอยฟังเสียงหวอเตือนภัย เมื่อเสียงหวอดังขึ้นก็จะพากันลงหลุมหลบภัยส่วนที่อยู่ตามเรือกสวนก็จะหลบหนีเข้าสวนสำหรับหลุมหลบภัยในกรุงเทพเท่าที่คุณพระดอนเคยเห็นสมัยเข้ามากรุงเทพช่วงหลังสงครามก็มีที่ถนน13ห้างหน้าไปรษณีย์บางลำพูข้างวัดบวรแห่งหนึ่งที่วงเวียนเล็กแห่งหนึ่งกับอีกแห่งหนึ่งที่หลังวัดแจ้งเยื้องไปทางด้านหน้าพระราชวังเดิมต้นปีพ.ศ. 2488อันเป็นปีสุดท้ายของสงครามฮฤหุตกองทัพญี่ปุ่นภายใต้การนำของพลโทอาเคโตะนากามูระเริ่มไม่ไว้วางใจกองทัพไทยกองทัพญี่ปุ่นเวลานั้นเริ่มพ่ายทุกสนามรบทางกองทัพสัมพันธมิตรก็เตรียมระดมกำลังครั้งใหญ่บุกยึดหาดนอร์มังดีที่อยู่ทางใต้ของฝรั่งเศสเรียกกันว่าวันดีเดย์แล้วก็ทำการบุกยึดคืนได้จากกองทัพเยอรมันก่อนจะเปิดฉากวันดีเดย์นั้นทางกองทัพสัมพันธมิตรแจ้งมายังหน่วยงานใต้ดินของนายปรีดีพนมยงค์อยากให้ใช้วันนี้ยกพลขึ้นบกพร้อมกันแต่ทางฝ่ายเสรีไทยเกรงว่าทำเช่นนั้นจะเกิดนองเลือดขึ้นจึงแจ้งกลับไปให้ทราบว่าไทยเราจะจัดการเองเพื่อไม่ให้เสียเลือดเนื้อที่สุดก็เริ่มการขุดบังเกอร์เตรียมประจันบานสงครามกลางเมืองถึงแม้ในวันดีเดย์สัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกจะผ่านไปด้วยชัยชนะและเมืองไทยรอดจากสงครามกลางเมืองแต่สถานการณ์กลับเลวลงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็ยิ่งขยายวงกว้างก่อให้เกิดความตึงเครียดจำไม่ได้ว่าเป็นช่วงไหนแต่จำได้ว่าเป็นเวลาที่สถานการณ์เลวร้ายมีข่าวว่าจอมพลป.จะย้ายเมืองไปตั้งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการขนทองไปเก็บไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งก่อนจะเข้าถึงตัวเมืองเอ่ยคำว่าเพชรบูรณ์ผู้คนก็หวาดกลัวเพราะเต็มไปด้วยความไข้ทราบว่ามีการนำผู้คนไปสร้างทางเกิดล้มตายกันมากถ้ำแห่งนี้อยู่ริมถนนเวลาคุณพระดอนผ่านไปที่นี่จะต้องมองเข้าไปทุกครั้งในกรุงเทพบางแห่งเช่นที่สี่แยกหลานหลวงเริ่มขุดบังเกอร์เตรียมตัวรับเหตุร้ายซึ่งไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจะหันปากกระบอกปืนเข้าควบคุมทหารไทยเมื่อไรหากเหตุการณ์เป็นไปตามที่คาดนั่นหมายถึงไทยกับญี่ปุ่นก็เปิดฉากสงครามกลางเมืองเพราะว่าไทยคงไม่ยอมให้ญี่ปุ่นเข้าควบคุมง่ายๆอย่างน้อยก็ต้องสู้กันแล้วก็อาจจะเป็นการประจันบานกันอย่างชนิดเลือดนองแผ่นดินญี่ปุ่นรู้อยู่เต็มอกว่าบัดนี้พลพรรคใต้ดินเข้ามาแฝงอยู่เต็มเมืองขนาดที่เมืองมีนนี่ยังมีเสรีไทยโดดร่มลงมาอยู่ใกล้แค่จมูกซึ่งปัจจุบันณที่เสรีไทยโดดร่มลงมานั้นได้จัดตั้งเป็นห้องสมุดเสรีไทยบริเวณไม่ห่างเขตบึงกุ่มนอกจากนั้นถนนที่ตัดขึ้นยังใช้ชื่อถนนเสรีไทยเป็นอนุสรณ์การอุทิศชีวิตเพื่อชาติของพลพรรคเสรีไทยสภาพในกรุงเทพเวลานั้นเงียบเหงาผู้คนหายไปตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเพื่อหลบภัยเวลาเดียวกันคนจีนก็ถูกนำตัวไปกักไว้ตามต่างจังหวัดเนื่องจากญี่ปุ่นเกรงว่าจะเป็นไส้ศึกให้ทางประเทศจีนเรียกกันในตอนนั้นว่าไล่ต่างด้าวพวกลูกหลานเลยตั้งเป็นขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นลับๆเชื่อมโยงกับจีนโพ้นทะเลที่โกรธแค้นญี่ปุ่นที่บุกเข้าไปทำสงครามกับจีนแล้วก็ตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นที่จุงกิงข่มเหงรังแกจีนจนได้รับความเจ็บช้ำคนจีนเหล่านี้เลยตามมาราวีถึงเมืองไทยชาวจีนพ้นทะเลที่เข้ามาต่อต้านญี่ปุ่นกลายเป็นแนวร่วมของพลพรรคเสรีไทยไปโดยปริยายเป็นช่องให้เสรีไทยนอกประเทศโดดร่มลงตามแนวชายแดนจีนแล้วก็หาโอกาสแทรกซึมเดินทางเข้ามากรุงเทพอย่างไรก็ตามในความเงียบเหงาของกรุงเทพยามนั้นดูเหมือนจะซ่อนเอาความน่ากลัวเอาไว้ทุกคนทุกแห่งท่ามกลางสิ่งปรักหักพังจากการถูกโจมตีทิ้งระเบิดที่ปรากฏให้เห็นทั่วไปจึงเสมือนมีภัยอันตรายแอบแฝงอยู่คนที่ไม่มีทางไปเท่านั้นที่ทนอยู่ในสภาพรอวันที่สงครามจะสงบสำหรับขบวนเสรีไทยเวลานี้กลายเป็นตำนานของผู้รักชาติซึ่งคนรุ่นหลังๆไม่รู้ว่าพวกเขาเสียสละแค่ไหนบ้านเมืองถึงได้รอดปลอดภัยโดยไม่ถูกปรับให้แพ้ต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามหลายชีวิตต้องสูญเสียการเสียสละชีวิตนั้นเหมือนกับปิดทองหลังพระแต่ว่าพวกเขาก็ยินดีแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวีรบุรุษที่มีคนสร้างอนุสาวรีย์ให้พวกเขาก็ไม่เคยร้องขอเพียงได้ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยในฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทยคนหนึ่งก็พอใจแล้วในที่สุดสงครามโลกครั้งที่สองก็ปิดฉากลงเมื่อวันที่9สิงหาคมพ.ศ. 2488 เมื่อสหรัฐไปทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่2ลงที่เมืองนางาซากิในเวลา 11:02 น.ลูกแรกนะลงไปแล้วเมื่อวันที่6สิงหาคม2488คือห่างกันแค่3วันที่เมืองฮิโรชิมาซึ่งขณะนั้นญี่ปุ่นยังไม่ยอมแพ้สงครามพอลูกที่2ลงญี่ปุ่นก็ยอมแพ้ประกาศลงนามอย่างเป็นทางการโดยพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะทำให้จอมพลป.พิบูลสงครามเกือบจะตกเป็นอาชญากรสงครามถูกแขวนคอแต่ว่าดวงยังดีในช่วงปลายสงครามเศรษฐกิจตกต่ำชาวนาทำนาไม่ได้มีข่าวลือต่างๆนานาเป็นข่าวที่ชาวบ้านเดือดร้อนกันแสนสาหัสไม่มีจะกินที่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีบ้านของคุณพระดอนลือกันว่ามีเสียงดังลงมาจากฟ้าว่าปีนี้กินหญ้าปีหน้ากินดินนะคุณพระดอนจำเรื่องนี้จนติดหูความเดือดร้อนอดอยากแผ่คลุมไปทั่วจนทางการต้องใช้เรือบรรทุกข้าวสารไปบรรเทาคุณพระดอนรู้จักการเข้าคิวนำคูปองไปรับแจกข้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตเพื่อเอามาหุงกินนี่เป็นมหากาพย์ที่ร้ายแรงมากเหตุการณ์ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนี่ดาวหางขึ้นคุณพระดอนเป็นเด็กยังตามพวกผู้ใหญ่ตื่นนอนขึ้นมาดูในระหว่างนั้นเกิดภาวะแห้งแล้งชาวนาทำนาไม่ได้ความอดอยากทำให้คนที่หมู่บ้านคุณพระดอนนี่ต้องไปขุดกลอยในป่ามาหุงผสมกับข้าวสารให้มีปริมาณพอกินบางครั้งก็พากันไปเก็บขุยไผ่ที่ตายซากซึ่งที่เมืองการมีมากเอามาผสมกับข้าวหุงกินแต่ว่าขุยไผ่เนี่ยหุงไม่ขึ้นหม้อนักคุณพระดอนเคยกินรสชาติยังไงไม่รู้ชอบคนนี่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจในยุคนั้นในหนังสือสามจอมพลที่คุณพระดอนศักดาเขียนไว้นะมีรายละเอียดสนุกสนานเยอะทีนี้มาถึงตอนที่ปฏิวัติเนื่องจากมีการเลือกตั้งใหญ่จอมพลป.พิบูลสงครามส่งคนสมัครในนามพรรคเสรีมนังคศิลามีแต่พวกคุณพระคุณหลวงที่เป็นนายทหารเก่ารุ่นราวคราวเดียวกันเราเรียกเหตุการณ์การเลือกตั้งครั้งนั้นอย่างไพเราะเพราะพริ้งว่าเลือกตั้งไม่เรียบร้อยข่าวความขัดแย้งระหว่างจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์กับพลตำรวจเอกเผ่าศรีอนนท์มีหนาหูทั้งสองที่เป็นคนอยู่ข้างกายจอมพลป.ชนิดประกบซ้ายขวาต่างก็สะสมสมัครพรรคพวกและกำลังพลตำรวจเอกเผ่าสั่งซื้อรถถังประจำกรมตำรวจบรรดาหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวกันคึกโครมว่าพลตำรวจเอกเผ่าจะสร้างรัฐตำรวจขึ้นเพื่อสู้กับจอมพลสฤษดิ์ส่วนนโยบายของจอมพลป.ต้องการแยกคนปกครองไม่ต้องการให้ลูกน้องสามัคคีสมณฉันท์กันทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้รวมหัวกันได้เช่นเดียวกับประชาชนก็ไม่ต้องการส่งเสริมให้มีความรู้มากหรือจะปกครองยากไม่ได้คำนึงว่าผู้คนชาวไทยจะไร้คุณภาพประเทศชาติจะไม่เจริญแล้วก็ไม่สามารถจะก้าวทัดเทียมกับต่างประเทศแต่ก็ยังว่านั่นแหละครับสมัยนั้นยังไม่มียุคโลกาภิวัตน์ระบบญาติพี่น้องพวกพ้องกลุ่มตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นวงการค้าหรือว่าวงการอื่นก็ตามมีแต่คนทั้งจอมพลป.ทั้งนั้นนอกจากนั้นบุคคลที่ครองอำนาจก็ยังเอาลูกหลานเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองบางทีก็จ่อคิวเอาไว้เพื่อสืบทอดอำนาจแทนหรือว่าเป็นทายาททางการเมืองต่อแต่ใครก็รู้ว่าโลกมีความไม่แน่นอนอะไรที่ว่าแน่ๆนั่นก็อาจจะล้มคว่ำขมำหงายพังคลืนลงได้กอไผ่ที่ว่าแตกกออย่างรากเกาะกันเหนียวแน่นเมื่อถึงเวลาก็ถูกโค่นถอนรากถอนโคนได้เหี้ยนเตียนเหมือนกันไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ค้ำฟ้าคุณพระดอนเล่าว่าวันหนึ่งมีคนมากระซิบบอกว่าบ่าย2โมงนักศึกษาธรรมศาสตร์จะเดินขบวนบุกทำเนียบประมาณ200คนขับไล่จอมพลป.คุณพระดอนก็เตรียมตัวตามไปทำข่าวพอถึงเวลาบ่าย2โมงนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็ชักแถวเดินขบวนกันออกมาจากมหาวิทยาลัยตั้งแนวขบวนไปตามถนนราชดำเนินนักศึกษาจำนวนแค่200คนสมัยนั้นก็ดูมากมายคุณพระดอนอยู่หัวขบวนนักศึกษาเดินขบวนกันอย่างสงบมีวินัยเมื่อถึงสะพานมัควานรังสรรค์ก็เจอเครื่องกีดขวางเป็นไม้ท่อนยาวๆแค่อันเดียวพาดไว้มีจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์คุมอยู่ทางขวามือด้านซ้ายก็เป็นพลโทประภาสจารุเสถียรพวกนักศึกษาก็เย้ยว หากว่าเขาจะลอดไม้หรือว่าข้ามไม้กั้นไปก็ทำได้แต่ไม่มีใครทำกันแต่ละคนมีระเบียบบรรยากาศระหว่างผู้เดินขบวนกับผู้ขัดขวางการเดินขบวนก็เป็นไปด้วยสันทวะไมตรีถ้อยทีถ้อยอาศัยสักครู่จอมพลสฤษดิ์ก็หันไปสั่งทางพลโทประภาสว่าเฮ้ยตุปล่อยไปเถอะขาดคำพลโทประภาสก็สั่งให้ทหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่ยืนอยู่ด้วยดึงไม้ที่ขวางไว้ออกไปขบวนนักศึกษาก็เดินข้ามสะพานมัขวานเลี้ยวขวาเลาะตามริมคลองพดุงกรุงเกษมเข้าประตูทำเนียบด้านหลังแต่ว่าประตูปิดอยู่ก็เลยต้องใช้ความรุนแรงบุกทลายเข้าไปประตูเล็กพังคุณพระดอนกับคุณสมนึกก็เบียดเข้าไปเป็นคนที่4ที่5กล้องคุณสมนึกพังเพราะแรงเบียดพอหัวขบวนถึงบันไดทำเนียบจอมพลสฤษดิ์ก็เข้าทางประตูด้านตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการมารับหน้าทุกคนในช่วงนั้นท่านกำลังเป็นขวัญใจชาวบ้านพูดอะไรคนก็เชื่อฟังตรงข้ามกับจอมพลปอพูดอะไรก็ไม่มีใครยอมฟังคุณพระดอนยังจำภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นได้ติดตาจอมพลปอเดินลงมาจากตึกที่ทำการบันไดยาวและใหญ่นี่สามารถเดินลงมาทีละนับ10คนได้พอพ้นบันไดขั้นสุดท้ายถึงพื้นเท่านั้นทั้งนักศึกษาและผู้คนที่ตามมาสมทบก็ทำท่าฮือใส่จอมพลสฤษดิ์เข้ามายืนขนาบอยู่ข้างหลังจอมพลปอแต่ก็ยังเดินมาอีก 2-3 ก้าวผู้คนก็ยิ่งฮือมากขึ้นและทำท่าจะไม่หยุดจอมพลปอหน้าถอดสีตกใจถอยหลังกรูดจังหวะนี้เองจอมพลสฤษดิ์ซึ่งดูเหมือนจะคอยทีอยู่ก็ปราดออกมาคล้ายกับจะช่วยกันคนเอาไว้แต่คงไม่ใช่อ่ะพร้อมกันนั้นก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นแล้วร้องว่าเดี๋ยวพี่น้องฟังก่อนพี่น้องขอให้นั่งลงก่อนได้ผลยังกระถูกมนต์สะกดทั้งนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมมาสมทบต่างพากันนั่งลงที่สนามหญ้าอย่างพร้อมเพรียงยังกันนัดกันไว้ตรงนี้เองเป็นช่วงนาทีแรกที่จอมพลสฤษดิ์ประกาศออกมาชัดเจนว่าข้าปฏิวัติแล้วนะเพราะในเวลาเดียวกันนั้นกำลังส่วนอื่นๆที่พลโทถนอมกิตติกจรก็คือยศตอนนั้นนะเตรียมออกปฏิบัติการรอแต่คำสั่งเท่านั้นก็เข้าควบคุมสถานที่สำคัญสำคัญทันทีพลตำรวจเอกเผ่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงก็เลยไม่ทันเหตุการณ์นี้บทบาทเริ่มชัดแจ้งออกมาเมื่อหลังจากนั้นแล้วฝูงชนเริ่มก่อปฏิกิริยาตามที่ต่างๆจอมพลสฤษดิ์ก็ประกาศเข้าควบคุมความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนั่นก็คือการปฏิวัติยึดอำนาจคงจะเป็นครั้งแรกที่ได้มีการวางแผนปฏิวัติไว้เรียบร้อยการปฏิวัติรัฐประหารในครั้งก่อนๆ นี้จะวุ่นวายแล้วก็รุงรังไปด้วยกำลังทหารบางครั้งเอากระสอบทรายมาตั้งไว้รอบสนามหลวงหรือไม่ก็รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทหารนำเสบียงมากินกันเกลื่อนดูไม่เป็นบ้านเป็นเมืองเลยโครงการที่จอมพลป.พิบูลสงครามทำไว้สร้างไม่เสร็จก็มีโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลเพื่อฉลองกึ่งพุทธศตวรรษในปี2500การสร้างภาพยนตร์องคุลิมานเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งจะต้องเดินทางไปถ่ายที่ประเทศอินเดียในระหว่างนี้คุณพระดอนมาทำงานที่หนังสือพิมพ์เพลินจิตแล้วคือตามแผนการเดิมนั้นการสร้างหนังเรื่ององคุลิมานเมื่อนำเงินเข้าไปลงทุนสร้างในอินเดียผลกำไรจะเอาออกนอกประเทศไม่ได้เพราะทางประเทศอินเดียมีข้อกำหนดเอาไว้เอาเงินเข้าไปเท่าไหร่ก็นำออกมาได้เท่านั้นผลกำไรทางรัฐบาลจะซื้อเป็นหัวรถจักรกลับมาใช้กับรถไฟมีอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการคล้ายๆทำบุญประเทศประมาณนั้นคุณพระดอนจำได้ว่าโครงการนี้สำเร็จจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงนิมนต์พระทั่วโลกมาร่วมที่จำได้แม่นก็ตรงที่ว่ามีพระญี่ปุ่นนำภรรยามาด้วยแกก็ประหลาดใจที่พระญี่ปุ่นมีภรรยาได้ไม่เฉพาะคุณพระดอนคนเดียวบรรดาหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็กล่าวถึงเรื่องนี้กันเกลียวกราวมีการสร้างเหรียญที่ระลึกพวกคุณพระดอนหลายคนที่ทำหนังสือพิมพ์รุ่นเดียวกันตอนนั้นต่างแอนตี้จอมพลปอที่เป็นตัวแม่สืบทอดอำนาจเผด็จการก็เลยไม่ได้เก็บสะสมเหรียญพวกนี้จอมพลปพิบูลสงครามจบบทบาททางการเมืองลี้ภัยออกนอกประเทศเมื่อวันที่16กันยายนพ.ศ.2500ความดีของจอมพลปพิบูลสงครามก็มีอยู่นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปีพ.ศ.2481ก็มีนโยบายสร้างชาติเป็นชาตินิยมจัดออกกฎหมายคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศมีคำขวัญว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญสงวนอาชีพไว้ให้คนไทยเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2482ประกาศเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทย และที่สำคัญเปลี่ยนเพลงชาติมาเป็นเพลงชาติที่ใช้ร้องกันมาถึงทุกวันนี้รัฐนิยมนั้นเพิ่มวัฒนธรรมรำวงจากนุ่งผ้าม่วงมาเป็นนุ่งกางเกงขายาวแต่งกายอย่างทันสมัยนิยมเรื่องอาหารการกินก็มีก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเกิดขึ้นเพื่อให้คนไทยสำนึกถึงความเป็นไทยจอมพลป.พิบูลสงครามถึงแก่อสัญกรรมที่บ้านพักส่วนตัวชานกรุงโตเกียวเมื่อวันที่11มิถุนายนพ.ศ.2507เวลา 20:30 น.รวมอายุได้67ปีเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ยาวนานที่สุดถึง15ปีกับอีก24วันรวม6สมัยผลงานที่โดดเด่นปีพ.ศ.2498สมัยที่จอมพลป.รุ่งเรืองเปิดสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมเป็นแห่งแรกในประเทศไทยปี2491ประกาศนโยบายจัดตลาดนัดทั่วประเทศในกรุงเทพก็จัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงเรียกว่าตลาดนัดสนามหลวงเมื่อวันที่1มิถุนายนพ.ศ.2496จัดทำบ้านพักให้คนชราชื่อว่าสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคมีชื่อสถาบันต่างๆและชื่อสถานที่ต่างๆนำชื่อของท่านผู้นำมาตั้งเช่นถนนพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยพิบูลสงครามปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์กรุงเทพหอประชุมพิบูลสงครามโรงเรียนวัดเขมาพิรตารามจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนั่นก็เป็นบางช่วงบางตอนในหนังสือเรื่องสามจอมพลของอาจารย์พระดอนศักดาที่ท่านได้เขียนไว้นะครับหนังสือของท่านก็มีจำหน่ายตามร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วไปเวลานี้ทั่วประเทศครับอยู่กับสามจอมพลของอาจารย์พระดอนศักดาครับอาจารย์พระดอนบอกว่าผมเขียนด้วยความจำที่ยังคงจำติดตาจากรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งครองอำนาจมายาวนานถึงจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์ต่อท่ออำนาจมาถึงจอมพลถนอมกิตติขจรจวบจนถึง14ตุลา2516ในเกือบทุกเหตุการณ์เรื่องราวผมเคยได้ยินกับหูได้รู้เห็นกับตาถึงหลายสิ่งอันไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนมันเป็นประสบการณ์ล้วนๆที่ผมอยู่ในช่วงการใช้ชีวิตเป็นนักเขียนนักข่าวยุคสามจอมพลจึงอยากจะนำมาถ่ายทอดให้เป็นสาระเรียนรู้ของคนรุ่นต่อไปครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องแรงบุญแรงกรรมจะเล่าให้ฟังหลายเรื่องเลยครับวันนี้มาเริ่มกันด้วยเรื่องแรกนะครับเรื่องเกิดที่ท่าเรือประมงคือท่าเรือประมงแทบจะทุกที่ละไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกหรือว่าภาคใต้ส่วนมากแรงงานที่เป็นลูกจ้างที่ทำงานในห้องเย็นของท่าเรือหรือว่าลูกจ้างที่เป็นลูกเรือติดตามเรือออกไปจับปลาล้วนแต่เป็นแรงงานต่างชาติเกือบจะทั้งสิ้นเพราะว่าคนพวกนี้ค่าแรงถูกกว่าคนไทยความเป็นอยู่ก็ง่ายๆข้อสำคัญก็คือเขาสู้งานหนักแรงงานเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นชาวพม่าบ้างชาวเขมรบ้างปะปนกันแล้วแต่จะอยู่ใกล้เขตไหนของประเทศพวกนี้เข้ามาในประเทศของเราได้ก็เพราะมีคนพาเข้ามาแล้วก็เข้ามาอย่างถูกกฎหมายค่อนข้างจะมีน้อยส่วนมากจะลักลอบเข้ามาซะมากกว่าท่าเรือแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกมีท่าเรือประมงที่มีการนำกุ้งหอยปูปลามาขึ้นเป็นจำนวนมากเจ้าของเป็นคนจีนเพิ่งจะซื้อกิจการท่าเรือนี้ได้2ปีโดยซื้อจากเจ้าของเดิมที่อายุมากแล้วไม่มีลูกหลานสืบต่อชื่อเฮียเฮงเฮียเฮงก็เลยขอซื้อเพราะว่าเฮียเฮงก็มีเรือตังเกที่ออกจับปลาในทะเลอยู่หลายลำก็เหมาะที่จะทำท่าเรือเสียเองก่อนหน้านี้เฮียเฮงจะจ้างลูกเรือที่เป็นชาวอีสานแต่ว่าระยะหลังก่อนเปิดท่าเรือค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างสูงเพราะมีกฎหมายแรงงานบังคับอยู่เฮียเฮงพยายามลดต้นทุนในการจ้างลูกจ้าง ทั้งที่กำไรก็มหาศาลอยู่แล้วแต่ความโลภของเฮียเฮงก็ยังไม่หมดสิ้นพักหลังก็เลยให้ลูกน้องไปหาแรงงานต่างชาติดังกล่าวเข้ามาเพราะว่าพวกนี้ค่าแรงถูกกว่าแรงงานอีสานครึ่งต่อครึ่งเฮียเฮงมีลูกน้องที่เป็นใต้กงเรือคนสนิทอยู่2คนคนหนึ่งชื่อนายวีเป็นคนทางภาคใต้อยู่กับเฮียเฮงมานานแล้วเป็นคนมีนิสัยดุแล้วก็เจ้าอารมณ์อีกคนหนึ่งมาอยู่เพิ่งได้3ปีเป็นคนทางตะวันออกนะเป็นคนพื้นที่ชื่อน้อยทั้งวีและน้อยนี่ก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรือประมง2ลำที่ใหญ่ที่สุดของเฮียเฮงเป็นเรือที่มีระวางขับน้ำสูงแล้วก็มีห้องเย็นที่สามารถเก็บแช่เย็นปลาได้หลายตันบนเรือลำที่นายวีดูแลเป็นใต้กงอยู่มีคนงานทั้งคนอีสานและชาวพม่าปะปนอยู่หลายคนก็เหมือนกันกับเรือของนายน้อยเหมือนกันมาเมื่อต้นปีที่แล้วการจับปลาในน่านน้ำทะเลไทยชักไม่ค่อยได้เรื่องปลาน้อยลงเรือประมงไทยหลายลำก็เริ่มลุกล้ำเข้าไปในเขตของประเทศใกล้เคียงก็เลยมีการถูกจับแน่นอนถ้าเรือที่ถูกจับนั้นมีคนงานของประเทศเขาปะปนอยู่ก็คงลำบากแน่ความผิดหลายกระทงของเจ้าของเรือก็จะต้องมีแน่นอนวันหนึ่งเรือลำที่นายวีเป็นคนดูแลถูกจับเพราะว่าล้ำเข้าไปในเขตน่านน้ำของพม่านายวีวิทยุติดต่อเฮียเฮงว่าจะให้ทำยังไงดีเฮียเฮงก็ตั้งตัวไม่ทันผลสุดท้ายเฮียเฮงต้องหาพรรคพวกที่มีเส้นมีสายช่วยดำเนินการไปถ่ายเรือคืนมาเสียเงินมากมายไหนจะถ่ายเรือไหนจะต้องจ่ายวิ่งเต้นเรื่องนำแรงงานต่างชาติมาทำงานโดยผิดกฎหมายสร้างความเสียหายและเจ็บใจให้เฮียเฮงเป็นอย่างมากวันหนึ่งเขาก็เรียกนายวีแล้วก็นายน้อยเข้ามาปรึกษาเฮ้พวกเราจะทำยังไงดีวะกับพวกคนงานพม่าและคาเมรเนี่ยนี่ทำไมจ้างมันก็ต้องลงทุนมากแต่จ้างพวกมันเราก็เดือดร้อนอยู่เรื่อยนายวีก็นั่งฟังอยู่เงียบๆก่อนที่จะพูดบอกมีวิธีนะเฮียพักพวกผมทางใต้เวลาเรือจะถูกจับพวกมันจะเชือดไอ้พวกคนงานพวกเนี้ยทิ้งทะเลทันทีน้อยก็ออกความเห็นบอกโอ้ยมันโหดไปนะน่าจะมีวิธีดีกว่านี้เฮียเฮงก็นั่งฟังลูกน้องพูดอย่างใช้ความคิดแล้วก็ถอนหายใจถ้ามันไม่มีทางเลือกเราก็ต้องทำจะให้เราเสียหายบ่อยคงไม่ไหวใช่ครับเฮียเพราะว่าพวกนี้เวลาทิ้งทะเลไปแล้วก็สืบไม่ได้หรอกว่าเป็นใครประวัติการทำงานที่เราก็ไม่มีอันนี้ปลอดภัยครับนายวีเป็นคนกล่าวเสริมนายน้อยเองได้ฟังสองคนคุยกันก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเขาใจไม่แข็งพอที่จะฆ่าคนอย่างเลือดเย็นมีวิธีเดียวก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการถูกจับแล้วอีกไม่นานเรือของนายวีก็เกือบจะถูกจับแต่ว่าเขาใช้วิธีที่เขาเสนอเฮียเฮงนายวีร่วมกับลูกน้องสองสามคนร่วมกันปาดคอลูกเรือที่เป็นชาวพม่าสองคนแล้วโยนศพลงทะเลไปเมื่อกลับมารายงานให้เฮียทราบก็ได้รับคำชมเชยที่ทำให้เฮียเฮงไม่ต้องสูญเสียเงินอีกสามปลาก็ยังได้มาเพียบเพราะว่าพวกนี้จะออกทะเลเป็นแรมเดือนเมื่อฆ่าทิ้งก็รับใหม่อีกเพราะว่าแรงงานพวกนี้มีมากมายที่เข้ามาหากินในเมืองไทยตอนหลังเฮียเฮงชักติดใจเนื่องจากเวลาลูกเรือต่างด้าวนี้ออกเรือไปแล้วไม่ได้กลับเข้ามาฝั่งพร้อมกับเรือก็เป็นอันว่าประหยัดค่าแรงไปอีกด้วยคือไม่ต้องจ่ายเฮียเฮงก็เลยให้ใต้กงหวีดำเนินการแบบนี้หลายครั้งทั้งที่ไม่ได้ถูกจับพูดง่ายๆก็คือหลอกออกไปช่วยจับปลาแล้วก็ฆ่าทิ้งซะไม่ต้องจ่ายค่าแรงเฮียเฮงใช้วิธีเพิ่มรางวัลพิเศษให้กับใต้กงหวีซึ่งก็แน่นอนก็ย่อมจะน้อยกว่าค่าจ้างพวกนั้นน่ะเหตุการณ์ทุกอย่างทุกครั้งที่เกิดขึ้นใต้กงน้อยก็ไม่สบายใจแต่เขาไม่เคยใช้วิธีที่เฮงสั่งเลยเขามีคุณธรรมพอน้อยก็ขอลาออกอ้างว่าป่วยเป็นโรคติดต่ออย่างแรงไม่สามารถทำงานได้เหตุการณ์เช่นนี้ยังเกิดขึ้นอีก3ครั้งก็จบลงเมื่อเฮียเฮงรับคนงานชาวพม่าชุดใหม่มาประจำเรือของวีพวกนี้ไม่มีใครรู้ว่าที่แท้จริง4คนเนี่ยเป็นคนร้ายปล้นฆ่าหนีมาจากพม่าเมื่อเรือออกจับปลาในทะเลได้เดือนกว่าและกำลังเตรียมตัวจะกลับเข้าฝั่งใต้กงวีและลูกน้องของเขาอีก2คนเตรียมจะลงมือเหมือนเคยแต่คราวนี้พวกเขาเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายถูกเชือดซะเองชาวพม่าทั้ง4คนในนำเรือเข้าจอดที่ท่าเรือแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่ของเฮียเฮงพวกเขาหลบหนีไปพร้อมของมีค่าที่ได้จากนายวีแล้วก็ลูกน้อง2วันผ่านไปเมื่อผิดสังเกตก็เลยถูกแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจ พวกเขาพบนายวีและลูกน้องถูกแช่แข็งอยู่ในห้องแช่ปลาในเรือนั่นเองติดต่อเจ้าของเรือคือเฮียเฮงก็ไม่รู้ประวัติและที่อยู่ของคนร้ายเพราะเฮียเฮงไม่เคยทำประวัติลูกจ้างต่างด้าวเลยเมื่อมีการสอบสวนลึกไปเรื่อยๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลจากผู้หวังดีซึ่งอาจจะเป็นนายน้อยก็ได้ในที่สุดเฮียเฮงก็ถูกจับเขาและพวกฆ่าคนงานต่างด้าวไปถึง12คนเฮียเฮงโชคดีไม่ถูกประหารชีวิตเพราะว่ารถเบนซ์ที่เขานั่งกลับบ้านในวันที่ได้ประกันตัวนะปรากฏว่ารถเบนซ์ยางล้อหน้าระเบิดรถพลิกคว่ำจนไฟลุกท่วมเฮียเฮงจบชีวิตเน่าๆของเขาในวันนั้นนั่นเองครับเรื่องของกรรมอีกเรื่องเป็นเรื่องของคุณทองดำคุณทองดำบอกว่าเคยเห็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่เรื่องนึงแม้มันจะเกิดขึ้นมานานตั้งแต่สมัยแกยังเด็กแกก็ยังจำแล้วก็นึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ดีมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวแกหรอกผู้ที่ประสบนั้นเป็นลุงของนายดำเองชื่อลุงชิดลุงชิดแกเป็นพี่ชายของแม่คุณทองดำบ้านของลุงชิดอยู่ติดกับบ้านของคุณทองดำเพราะว่าเป็นที่ดินที่ตากับยายแบ่งให้ลูกๆลุงชิดมีเมียชื่อป้าพิมพ์แล้วก็ลูกสาวอีก2คนก็คือพี่อ้อมกับพี่อุ้มแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเรื่องราวที่นายทองดำเล่าเนี่ยตัวละครสำคัญก็คือตัวลุงชิดนั่นแหละลุงชิดจะเป็นสิงขี้เหล้าประจำหมู่บ้านกลางวันลุงชิดจะทำงานเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แม่บอกว่าแกเรียนมาทางด้านนี้แต่พอตกเย็นเนี่ยลุงชิดก็จะเปลี่ยนจากช่างซ่อมมาเป็นช่างโซเซเพราะเหล้าที่บ้านลุงชิดได้เลี้ยงลิงเอาไว้ตัวนึงตาเป็นคนเอามันมาจากวัดแถวบ้านตั้งแต่แกยังไม่ตายตอนนั้นลิงตัวนี้หรือที่ตาตั้งชื่อมันว่าเจ้าทิ้งอย่างตัวเล็กๆอยู่เลยตามที่เขาคุยกันว่าเจ้าทิ้งนี่มีคนเอามาฝากท่านจะเอาวาดเลี้ยงแต่ว่าท่านไม่สันทัดและไม่ค่อยมีเวลาดูแลตาของคุณทองดำซึ่งสนิทกับท่านก็เลยอาสาขอมาเลี้ยงซะเองตาก็ตอกกรงให้เจ้าทิ้งอย่างใหญ่โตและสวยงามซึ่งลูกมือทำกรงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนลุงชิดนั่นแหละแกก็ทำไปบ่นไปเพราะว่าเสียเวลากินเหล้าของแกตั้งแต่นั้นมาลุงชิดไม่เคยญาติดีกับเจ้าทิ้งเลยเดินผ่านกรงไม่ต้องเอาก้อนหินเกวี้ยงใส่เจ้าลิงน้อยเป็นประจำพอโดนแกล้งเจ้าทิ้งก็จะแหกปากร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเสียงลั่นบ้านทีนี้ลุงชิดก็จะโดนเสียงด่าของตาซึ่งดังไม่แพ้เจ้าทิ้งเหมือนกันจนกระทั่งตาตายเจ้าทิ้งก็เติบโตตัวใหญ่ขึ้นมากมันจะเชื่องกับทุกคนแต่กับลุงชิดแล้วเป็นไม้เบื่อไม้เมากันทุกทีหน้าที่เลี้ยงหาอาหารให้ลิงตอนเนี้ยเป็นหน้าที่ของพวกลูกหลานกันถ้าใครมีเวลาว่างต้องไม่ลืมให้อาหารมันจะว่าไปแล้วลุงชิดแกปกติแกก็เป็นคนค่อนข้างขี้เล่นพอสมควรแต่กับเจ้าทิ้งรู้สึกว่าลุงชิดแกจะเล่นหนักไปหน่อยบางครั้งลุงชิดจะเอากล้วยน้ำว้ามาปอกเปลือกออกด้านนึงแล้วแกก็จะนำกะปิซึ่งแกรู้ว่าลิงมันเกลียดยัดเข้าไปตรงกลางของกล้วยที่แกเจาะรูเอาไว้จากนั้นก็จะเอาเปลือกมันปิดไว้อย่างเก่าเสร็จแล้วจะนำไปให้ลิงกินเจ้าลิงพอมันปอกกล้วยและยัดกล้วยเข้าปากเท่านั้นก็คายออกทิ้งส่งเสียงร้องด้วยความโกรธมือที่เละกะปิเจ้าทิ้งก็จะเอาไปเช็ดข้างกรงอย่างแรงด้วยความเหม็นแล้วก็เกลียดจนมือไม้แตกเลือดไหลซิบซิบลุงชิดก็จะหัวเราะอย่างขบขันนะแต่ว่าคนอื่นเขากลับเวทนาเป็นอย่างยิ่งจนเมียของแกนั่นแหละทนไม่ได้ต้องด่าแกลุงชิดถึงได้หยุดหัวเราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเย็นนั้นลุงชิดเมากลับมาแกหิ้วเหล้ากลับมาด้วยพอเดินผ่านกรงเจ้าทิ้งลุงชิดก็คงจะนึกสนุกอย่างเคยแกเอาเหล้าที่อยู่ในขวดเทลงไปในอ่างน้ำที่เจ้าทิ้งใช้กินแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อลุงชิดเดินจากไปแล้วเจ้าทิ้งค่อยๆปีนลงมาแล้วควักน้ำดื่มด้วยความอยากรู้ยิ่งดื่มก็คงยิ่งมันไม่นานนักก็ปรากฏว่ามันเมาคลานไปคลานมาหัวทิ่มหัวตำทุกคนก็อดขำไม่ได้พอตอนเช้ามันท้องเสียอึเลอะเทอะไปหมดมีหำซ้ำยังอาเจียนด้วยลุงชิดนั่นเองแหละที่จะต้องโดนใครๆรุมว่าแกก็เอ่ยปากออกมาว่ายิ่งโดนด่ากูจะยิ่งแกล้งมันจะแกล้งมันจนกว่ามันจะตายจากกันไปเลยหมั่นไส้นักเห็นลิงดีกว่าคนอีก2วันต่อมาเจ้าทิ้งก็ยังไม่หายจากอาการดังกล่าวลุงชิดก็วางแผนจะแกล้งมันอีกลุงชิดมาชวนนายทองดำให้ช่วยแกแต่ว่านายทองดำไม่เอาด้วยไม่อยากทำบาป จะให้ร่วมด้วยช่วยกันได้ยังไงในเมื่อลุงชิดแกเล่นจะทำให้เจ้าทิ้งมันเสียขวัญวิธีการน้องแกทำยังไงรู้ไหมครับแกเอาปูนพลาสเตอร์ให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้ปั้นเป็นรูปจระเข้ตัวก็ไม่ใหญ่มากอะยาวประมาณ3ฟุตเห็นจะได้ตกแต่งทาสีเสมือนจริงเลยนำมาวางไว้หน้ากรงเจ้าทิ้งลุงชิดบอกว่าลิงมันกลัวจระเข้ไม่รู้แกไปฟังใครมาแต่ก็จริงๆซะด้วยเจ้าทิ้งไม่ยอมขยับขยื่นลงมาแต่ต้องอาหารก็มันเลยมันซุกตัวอยู่บนขื่อใต้หลังคากรงนิ่งเงียบเลยมันคงจะกลัวจริงๆตอนแรกๆทุกคนก็ขำที่เห็นอาการของมันแต่จาก1วันเป็น2 3 4วันเจ้าทิ้งยังคงนิ่งเงียบไม่ลงมาแตะอาหารเลยทีนี้ทุกคนก็เริ่มสงสารมันแล้วแต่ไม่มีใครกล้าจะเอาจระเข้ปูนปั้นนั้นไปไว้ที่อื่นเพราะว่ากลัวลุงชิดดุป้าพิมพ์เมียของแกนั้นที่กล้าแกไปเอาเจ้ารูปจระเข้นี้ไปไว้ที่อื่นทีนี้ลุงชิดเมากลับมาพอไม่เห็นรูปปูนจระเข้แกก็โมโหเอตโรใหญ่เลยเมียแกบอกว่าเอาไปทิ้งเองเพราะลิงมันไม่ยอมกินอาหารทั้งสองคนก็ทะเลาะกันใหญ่เลยลุงชิดก็โมโหบวกกับความเมาจัดแจงไปเปิดกรงเจ้าทิ้งพร้อมกับคว้าไม้ท่อนเขื่องมุดหัวเข้าไปในกรงแล้วไล่ตีมันปากก็ด่าไปด้วยนี่ไอสัตว์หน้าขนจะทำความวุ่นวายให้กูแล้วเกิดนะฮะกูจะตีมึงให้ตายกูไม่เลี้ยงแล้วเจ้าทิ้งมันเป็นลิงก็ต้องไวกว่าคนอยู่แล้วมันกระโดดหลบไปก็หลบมาแล้วก็คว้าหมับเข้าที่ไม้ท่อนนั้นตอนนี้ทั้งคนทั้งลิงชักกระเยาะกันใหญ่แต่เป็นจริงแล้วเรื่องคนนะตัวเบ้อเร่อนะไม่สามารถสู้กำลังของลิงได้มันแย่งไม้ได้แล้วเหวี่ยงใส่ลุงชิดได้ผลหัวลุงชิดแตกขณะกำลังจะถอยหัวออกจากกรงเจ้าทิ้งคงจะสะสมความแค้นไว้นานมันโดดเข้ากัดหัวลุงชิดซะได้เลือดหน้าตาแขนกัดเป็นแผลเบ้อหว่าหมดลุงชิดหายเมาแหกปากร้องด้วยความตกใจและความเจ็บปวดทุกคนญาติพี่น้องก็วิ่งมาดูบังเอิญพ่อคุณทองดำมีรถก็เลยรีบนำลุงชิดไปหาหมอทันทีต้องฉีดยากันบาดทะยักเย็บแผลตามแขนตามหน้าซะหลายเข็มแม่คุณทองดำอีกนั่นแหละที่นำเจ้าทิ้งไปมอบให้สวนสัตว์เพราะว่าสงสารมันแล้วก็กลัวลุงชิดจะกลับมาทำร้ายอีกแต่ลุงชิดแกบอกทุกคนว่ากูเข็ดแล้วเพราะตอนนี้หน้าตาแกยับเยินยิ่งกว่าหน้าลิงซะอีกยังดีที่คิดได้นะลุงชิด